دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا شهر بلا شاخه که تو کن تگشت برم بره دبره اما انا مروفم تو یه بیدار بو وره زی بلا ما چلای سندا بلا دنیا خوش کن برم پیاد دارم ما چلای وره دی دنیا کنیم Dolya! Dolya! Ava layadma kamao klika piyamuti. To min laya komalay khuyenin. Ava layadma kaya ha. زمرا بس چیلم بسته یا؟ ده توانی برگری پیل جانی خود بکی لکاتی هر متر سیب تو من یک کاملای خوین من؟ خوین من هی اما زور باشه آفری ماو کلی اما اوته نیوینیا کاسو دیلی ده بین لحر هرشک بسره دای ماو کلی امرسه تنزارشتر دوباره بکوا بله دای منو تو حالا یا بله تو من لسر تاو ساندا داواتان لێ دەکەم بابە دوای شوێنێ چی نوێ دابگەڕێن ئێستا بەڵام دوای ئەوەی بۆ ماوەیەکی کەم لێرە پشوو دەدەین هەتا وەکو ئەم سرکەش هەرگیز دۆنیا لات ناکەم خوشکەکەم چیتانە ئێستا لە پێشمان تەنها تۆزێک ماوە بگەینێ ئامادە بن دەی دەی ئێشتی شتەی لێم نزیک دەبێتەوە؟ ئەوە چێت؟ مسماری مقصد کرد ها؟ من لکلیه و دژیم. ای مرو، به سادت کشم. دت کشم. راستن. بگیر. بگو من یه وشی و تن غریب دیار لیرا. من پس به اوه چی زول لیرا داشتم. سیمیون. اما تو سیمیون. سیمیون، اما تو اشتباه نیستی. ئەمە باوکی لالەیە باگێرا تاکو ئێستا ستۆکلکت بۆ مرۆڤ قیت دەکەیتەوە چی دەڵێی بڕۆ دوورکەرەوە ئەمە داڵە دەبێت چەنە چیرەک بۆ من پێت دەڵێم دوورکەوە دەی دەڵێم ئێرە جێوێ لە تا لە ژیاندا ماوی تێگەیشتی ئێستا دەبینی راوسن من و تو لسه لیکو من خوینیم راوستا اما او شینی هینیا با جرا و تو فرد کردوها بله اما کوری الیکساندر ناوی ماو کلیا کوری الیکساندر ای استا اولا چویا مردوها مردوها سیمیون هاتوتو باوکم هاتوتو دایلازیو اما لاله سیمیون لالا لوري احوالت پێویستە تۆ هەموو قسەکانی ئەلێکساندەر جێبەجێ بکەی تەویشتی بەڵام پێویستە تۆ هەواڵی گەڕانەوەت بۆ من باس کەی سیمیۆن باوکە ئەی سەرکردەی عازیزمان من نەهاتوومەتەوە بۆ ئەوەی بەبەردەوامی لێر بمێنمەوە تێگەیشتی ئەوە ئیشەکەی من بوو دڵی چی مرۆڤێکی زۆر هاتوونێتە ئەو شوێنەی ئێمە لێی دانیشتینە ئێستا من لەگەڵ کۆمەڵەکەم لە شوێنێک دەگەڕێن کەوا لێی نیشتە جێ ببین کەواتە دەبێت لێرە ببینیتەوە بلام چه بکم لیره؟ بابا ببته سروشش گامل که من سیمیان امون راست سروکی چی چاکو پی خوشحالم بگرانه سیمیان سپاسم دکم لوری حول دادم وکو الکساندر بم که پیشتر چون بو بلام الکساندری باکو مستر تو دستر کن تکرو بله اما راسته الکساندر سرکوت کز نیده توانی برانبر الکساندر را بوسته لروی هیز و زیره چیوا من شنازی بوده کم روژگ لروژان بسر من دازال بو با تسروکی چی گرگکان بابا چونی من بمینی اوا او خاطش من خوشحال نبم من راسی نیم چون دیالن ام من دالا لیل شیان بسر بری ها؟ ها؟ ما بسر دمین ها؟ پیمانی که دامانه با الکسندر کادی خوی زا الکسندر چی امن نای ناسم امن زور من بده سیمیروف کجرا ام من دالا لبت سامم راشا داکو خوشکتن حاکم دولیا بده سیمیروف کجرا همو تان لیا تان کرد مروف چی به سرمان هی ناوا مروف لپیناوی سرنا دمان خوشی نگ لپیناوی جیان گل راو للان وکو ورزشا بوله هروایا امروف او مروفی والا لاو تان دایا من؟ اما بختانه هیز درست کرده اگه من کاره نهاماره ناکد نیوه کماله کم اما دستی مروف کش داون راستا زور رقل دلانه ده من کشن اما دروه تو که ایمه هیز ترنوف من نیا بلا ما وقلی گول که و مواشی زورشا حلی سر امروشت ده جیتن سانده من دام بما وقلی دادرم که و گرگه و هیز پیوندی بم مروفی ترونیا بلا ما اما مروف و لوانه و من نتوانم شانی لگل دابر مصر کرن او خواه که لسری داشن باوش زور داریم رو با سهنده تا که ایسا چل لسر رای تو زوله اوی نوای سیمیان بم زور اگر حزه که لیره بمینی نوا با خود ببین نوا بلا میمه داروین با او گشت که و نقشه من با چشا بو بله داروین داروین ببروین سهنده راوستا نا توانم بطنا لیره بمین مو مستر کرده ایتیب کرده با ایره راوستا راو باوکا باوکا کل راوسته راوسته باوکا مرا باوکا جارش ترگز مکا باوکا جان تکالی دکم تکالی دکم باوکا راوسته ماوکلی بوسی بو بوسی من لغا زیکم که هاوره کنم به دستی آوان ده کشین هر با بخوشی این ده خوتانت کشتونه افلی ده بازم اوکلی نخیر من لغا رگزی مروفم برا ناوکلی برا خوانه ده وازم لیبینن بله انده گرجی خواله میشیشی لگه خواهی نه اتا کارو چشم هم بود روزه که بله هم گرم شریخه هیچ کس نیه شان لشانی تو بداد مروف شو نکن یعنی داجیر کرده بای حالاتون بله هم لعنه او من دالا بزو کش در وکه در که تا باشی سیمون جیوان لگه گرگه کاری تر تو گذار چی رو بیزا برو میمونه کنم بلام لیره ای خدا قرم بسر شیم جان رزگار دخم وا قبلو قیام تنو بنشته سر سر کرده که دوی براسی جتن یرسی در مدونی دیره بلوانه هم شرایه چی چاگ لاره دبی بلا هم دبی محکولی لنشوی بی ها؟ یوادارم کاملا کمانجی هستی به یک جاری دلائی چه کرا معکولی برامه بلام سانده دهی بود من لگل ترشیم بسر نبم تاکو معکولی لنر سانده بی پر لگر آقاش سیمون ناسر گست بکر دو هوای بلالیت کسی شاد بوا سر لنوینی انجاده بیتوا اوی سانده باز چکر راسه ها بیرون لوه نگل دو دو کوا معکولی مروفا ها بیرون نگل بس سانده برامه Tamam, hürmünüz! چرا؟ ای به دوی موکلی داده گری من همش گری دکم که حالی نزیگ نکوی تو من دلیم که هم موکلی هر جز درستان لدرستان دور نکوی تو نتوانه به به درستان جیم بره تسر مروف لپیناوی خوشی خوی اندامان کشن نگ لپیناوی جانیان دهانه ولی نام هم ببن روانش خوک کار بون لدر بدر کردن لو خاکی کوا خوش من دویز بله کوا خوش من دویز استانه درویا درویا مختانه ایوادارم هم کاملا زیبه لوله هم زیبه توا بله ویا راستا باوکا باوکا راستا باوکا گشمک باوکا تکالی دکم تکالی دکم مرو آه ایسام چیب کم شاید تیه ماوکلی پیم بله ماوکلی دی کیچی کیچی بله پیم بله راست مروف جانه ولی درندو بزیانن ها کیچی زو که راکه کیچی خود در باز که کیچی راکه Oh, God! Oh, God! Oh, God!